Minsan isang araw, may isang lalaking na in love. Ubus na ang Yossi, ubus na rin ang beer. Walang ibang kasama kundi si Jennifer. Iniisip ang bukas kung ano ang gagawin. Makapal na ang balbas, wala nang marating. Nangigigil na marating. Hey! Naiinis sa marami kong kutes. Oh! Nare-remember mo pa ba at doon nagtapos ang In Lababo.